कितने प्यारे हमारे भगवान, जग से न्यारे हमारे भगवान, कितने प्यारे हमारे भगवान, सबसे न्यारे हमारे भगवान। नैना जादू भरे मुख से अमृत झरे, नैना जादू भरे मुख से अमृत झरे, सबकी आंखों के तारे भगवान, सबकी आंखों के तारे भगवान। कितने प्यारे हमारे भगवान, सबसे न्यारे हमारे भगवान, कितने प्यारे हमारे अनहद बजने लगा है, अनहद बजने लगा है, अनहद बजने लगा है। मन ठहरा हुआ मौन गहरा हुआ, दिल में आलोक फिर एक सुनहरा हुआ, जब पधारे हमारे भगवान, कितने प्यारे हमारे भगवान, सबसे न्यारे हमारे भगवान, कितने प्यारे हमारे भगवान, जग से न्यारे हमारे भगवान। प्रेम की पदवारों से नाव चलाना सिखाया, नाव चलाना सिखाया, नाव चलाना सिखाया। कामना मिट गई बाधाएं हट गई, जब विचारों की सब आंधियां रुक गई, लाए कष्टे के नारे भगवान, लाए कष्टे के नारे भगवान। कितने प्यारे हमारे भगवान, सबसे न्यारे हमारे भगवान। भगवन ओशो बोलो, ओम श्री भगवन ओ।